Marami ng beses na kitang nakita na umiiyak at hindi mapalagay ang kalooban. Sinabi ko naman, di mo ko pinakinggan, tapos pinagtawanan. Sige, bahala ka dyan. Ikaw lang ang iniisip pag-isa pa naginip. Ayaw na nasabing ito ng hirap at pasakit. Lalo na kapag nahuhuli ko ang isyot ang may kasamang iba. Ikaw malamang kung paano ko sasabihin ang kulay. Ang nagdaramang tunay at kilala yung buhay. Nang hindi na tuloy ang pamasudatan ng puso. Kahit wala sa puso, hindi umaabuso. Kahit pa meron ka ng iba, baby. Sumama ka sa akin, di ka sa may amin. Di ka pababayaan, di ka paluluhain. Kung maibabalik ko lamang ang panahon na ligaw ako noon. Kung ako lamang ang binili mo, baby. Sumama ka sa akin, di ka sa may amin. Di ka pababayaan. Wala akong kotse, iba na endotse. Na inire-regalo kahit na hindi notse. Buena pero pag-ibig ko sa'yo ay wagas. Kahit bilangin bawat putil lang sa sakong bigas. Bukas ng pinitas, sa'yo ko lang ipinigay. Handing lumusong sa tubig o tumugit sa tulay. May makapalapit ka, damit na mag-ara. Wala ko niya pero bakit di mo ay nakala. Na kaya kong punasan ng bawat luhang pumatak. Sasamahan ka hanggang sa dulo ng bawat kapal.